شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون، خدایی که توی ماه مبارک رمضان همه بنده های خوبشو به یه مهمونی بزرگ و باشکوه دعوت کرده، حتی شما کوچولوهای گل و عزیز. و سلام بچه، شبتون بخیر. شروع ماه مبارک رمضان رو به همه شما دوستای عزیزم، شما کوچولوهای قشنگم تبریک میگم. بگین ببینم، آماده این قصه امشب رو براتون تعریف بکنم؟ بله، خیلی خوب، بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست ماه مبارک رمضان. مجد کوچولوی قصه ما، مثل همه شما بچه های ناز و دوست داشتنی، از چند روز قبل برای رسیدن ماه رمضان لحظه شماری میکرد. دلش میخواست تمام روزهاشو بگیره، از اولین روز تا آخرین روز ماه مبارک رمضان. اون تازه به سن تکلیف رسیده بود، خیلی خوشحال بود که میتونست روزه کامل بگیره. مامان و بابای مجد کوچولو وقتی شور و اشتیاق دخترشون رو دیدن، هم خوشحال شدن هم تقریبا ناراحت. خب مجد متاسفانه به خاطر بیماریش و داروهایی که مصرف میکرد نمیتونست روزه بگیره، یعنی خانم دکتر مهربون و دلسوز بهش اجازه روزه گرفتن نداده بود. خانم دکتر میگفت مجد کوچولو عزیزم، تو بیماری، باید داروهاتو مرتب بخوری. از طرفی فشار خون مجد جونم متاسفانه خیلی پایین بود. بچه های گلم، مامان و بابای مجد هر کار کردن دلشون نیامد به دخترشون بگن که نمیتونه روزه بگیره. این شد که از مامان بزرگ کمک گرفتن. مامان بزرگ خوب و مهربون مجد کوچولو وقتی جریان متوجه شد، به مامان و بابای مجد گفت شما اصلا نگران نباشین، راضی کردن مجد جون با من. اون روز مامان بزرگ با مجد درباره بیماریش کلی حرف زد، بعدم بهش گفت که میتونه بعد از اینکه حالش خوب شد غذای روزه هاشو بگیره. آره، غذای روزهاشو بگیره و خیلی هم لذت ببره. مجد کوچولو با اینکه اول خیلی ناراحت و پکر شد، اما وقتی خوب به حرفای مامان بزرگ گلگلیش فکر کرد، دید حق با اونه. روزداری تو شرایطی که مجد داشت کار درستی به حساب نمی اومد، باعث می شد اون ضعیفتر و بیمارتر بشه، تازه باعث ناراحتی و رنجش خدای مهربونم می شد. خب آخه بچه های گلم، سلامتی نعمت با ارزشیه که خدای مهربون اونو به عنوان امانت، به عنوان یک امانت به دست ما سپرده و ما وظیفه داریم از این امانت با ارزش به بهترین شکل ممکن مراقبت کنیم. مجد کوچولو با اینکه نمیتونست تا روزی که حالش خوب بشه روزه بگیره، ولی به خودش قول داد همه نمازهاشو سر وقت بخونه و تو ثواب چیدن سفره سحری و افطار با مامان گلش شریک بشه. عزیزای من، فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو به شما کوچولوهای گلم، شما که روزهای کله گنجشکی میگیرین و همینطور بزرگترهای مهربون که روز کامل میگیرن تبریک میگم. اما باید قول بدین مراقب سلامتی خودتون باشینا. خیلی خوب باش. حالا دیگه زود بریم بخوابیم تا بتونین سحر بیدار بشین و سحری بکنین. راستی یادتون نره ها، وقت نماز ما رو هم دعا کنین، نه ما رو، همه رو دعا کنین. قربون دعا کردنتون برم. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.